یا پخلو او یا پا عمل بانی مانا خپل محتاج صورت او شکل یا ضرورت بیان کا چھے دے کالا دا مجبوری واری نا او دے بارا کی تا تشیع ور کی خوزباتی داغی نا خدا دا چھے سوار نکی او خبرو تا دا خیر اللہ دستا ضرورت سر کی ضرورتون طول دا اللہ پلاس کی دی اللہ دستا دی مشکل کی تا سر مددو کی کاغد تکلک شیو دا تاوو چھے سڑیت تا تشیع تشیع تالا نوار کا مغفرتون اللہ دی تاو معاف کی اللہ دی مو معاف کی زما و سنو شو اللہ دی ستا ضرورت سر کی و مغفرہ پل حق پر خود دانے چی تو سر پر جنگ شو مقابلی زخین زیرہ لیر شا سندہ سڑے گردی دا اللہ مزدوری نے کہا یاو تو عراقہ بلتو عراقہ داو تو سلو آئی کہ تو تا خونہ کہا نو پا کلا رکی نو خونہ تو کچھ سوال خن دی ناروا دی روڑے در کوم چائے در کوم لس تو روپے ٹکٹ لدر کوم و دا سوال کول گوارے دیر بد عمل لی ناکار کار دی اللہ تخفل مختاجی سرگندہ و بلتانا قول معروف و مغفرتن پھر خود اللہ فلاق دا خیر دے اللہ پورا دے ستا خیرات تا جتنی شہیت از باتی ناکام کی کنا مال بیدن آغست دے ایماندار و مبرباد دے دا طول شرائی ذکر کی خود سے ایجابی او چا سلبی چا مصبت او چا منفی از باتای ما احسان مکا تنگول پی مکا ایماندار و مبرباد دے خیراتون اخفل من سوابون دے خیراتون اخفل پس باتلو تنگول واندی تنگول پا کس نگری مدرسه که سل روپه ورکی بیا برازی مدرسه که بناستی چای راوڑه کنوی چای رانوار زو خود دی مستقل رو گنیم وی سل روپه ورکو تا سل روپه سر غر کری تا دیل ورکری چی تا بازل تا کناسی اداو پا که تا واقدار شی بیا دا دسی جوڑه که دا دسی جوڑه که سوک پا که تا دیل ستا آونه که وی زمانون با پیلی دغه جوړ کړی څه شی دی مندر جوړ کړلی پلانکی خان مدرسه خو نه شوی دی پلانکی خان د واک پکې چلیږي راج پکې چلیږي وایي دا گوردواره پلانکی خان جوړ کړی ده کوړي ته تله مدرسې چې مې کتل په هر دارالاقامه او په دغه باندې جدا جدا پلانکی خان دا بل پلانکی خان دا بل پلانکی خان ځنی عربان پیسې ورکوي چې کوم مین کې دلالان دي دلالان د چا په لاس ورکوي دلالان د دې خودو دپاره چې مال موږ له ګول لی جماعت جوڑ کی نونیم پی داغا سوڑی اوڑی کی یا پی نونیم پی داغا خزی اوڑی کی اب یاد آگے فلم جوڑ کی فوٹو جوڑ کی دائیو سے توخ جدا مو جوڑ کا استانیم پیلے کرے رہے لائت بیو نمان فقو منن والا آذان ولی تنگول کوئی چیزا اللہ پنم دیور کڑی خوجوارے کا کانا یا ازالا گوڑ گوڑ شو دماغ گلی کی لاؤڈ سپیکر ماغستو داغ زمانی چی پدی پورا شانگلہ کی لاؤڈ سپیکر چا پی جاننا داغ زمانی خبره سواد کے لوگ اسپیکر پہ جن دے کے دیا لگا کہ نو سوار لو سو روپئے بانے ماں دست نو سو روپئے دی کے اولو سو ماں پڑے ورکڑے دس سو پیسے بھی کہتے نور خل کو ورکڑے لوڈ اسپیکر ماں چاہتا پڑے ہو نو بند بو میں چوکرا سے اس پہ کہتا بل تو جوڑے کی نو سک چل بکوم یہ سڑے جمعے پہ رجی ہوئی ویدا لوڈ اسپیکر دا چا دے سنگ کے ناسم بے ویدا دا چا دے نو چاوی ویدا دا جماعت نے مینہ دا زما دے دا جماعت نے دے ویسوی میں چیزے چا دے میں زوم اسوی میں چیزما دے کنا دا چا دے ویستا دے نو میں ویو ویدی جماعت کی بنائی میں کزنوں من جماعت کی بنائی کزوں من جماعت کی بنائی او زبا پا کی بیان کن بلتو کم نشو کولے زبا کم وی بس پا دی عمل لے میں پا دقی عمل لے وراتنون کی جمع بس راتنون کی جمع بس دیر کی ناستیم تا بیال لیت راتنون کی جمعی لرالم خلق تیار شہر ہے دوارا پالا سازا ما پڑا لکی را گلی سازا بل توپا کی راول دو طرفا توپا کی راولی شیدی زو دی قسم نیم خبر ما بیارا دا لاپا کرلا نن خو خامخا بیان کو ما دا وقت نی کم پا دولس نیمی با جو رسیدم رو روشم بیان میو کو یهودی مگر تخد دردناک بیان میو کو ملک سردق سناس دے لاؤڈ اسپیکر میں بند کا پتی دے میں پھر خنور کا لو طالب پر المارے کے میں المارے کے میں پتی دے کے چوک مور راوڑے لاس کے تو ندا پر تلاس دی گیو تا اما کو بسوار لا سوا سے میں 3000 روپے بتے گوٹے پٹے رو کے پو کے اخلم چ سو کو تلاس قدر کی 3000 روپے بتے اخلم منزو سو ملک سے ناس دے زو تو بخوا کے ناس میں سخت گرمی دا زو تو ناس دی طالبان تو اس گوٹو نکی ناس دی جس جگہ دا مولانا لطیف جی نا ز پدین اسم چې کزه مخ کې ورقه کوم د دې دنه دی وو چې وې رې کنه ما او تلاس کاو ناس تو اخر تر شو جو پاتې لا کوم خبر نه وو لاؤڈ اسپیکر داغ نے روس بیا پاک ادے بپرو تو مجرم نہ کہو گیوم نہ میں سوک مر رہا ہوا جو تلاش کی چپتے ہو لگی وی دے کہ منگ پیسے اور کری میں ہوئے کہ چا اور کری داج پہلے پیسے اخ لے چا چیری جگہ نوم ہوئے پہلے پیسے اخ لے چا تانی اور کری جگہ اور کری سے چا سلور نے اور کری چا روپے اور کرا وہ اس دا تیاری در کوم درا لاؤڈ اسپیکر زما دے ما جمعہ تا نو ہستے زال میں رسو لا یتویون ما انفقو منن ولا اذان تس باتے ما تانی اور کری لاؤڈ اسپیکر بزمائی زبا کی غزل میں یازب مولا تا پرانا زما ایک دم بھائی لا یتویون ما انفقو منن ولا اذان پس یہ کہیں نہ نمو برباد خیراتون اخپل بالمنی والعضا پس باطلو تنگولو بانی پشاند بربادولو دا چا چولگی مالی رئاء الناس خلقو تا دو خودنی دا پارا چه مالدار دے سخی دے عزتمند دے خسر ہے دے دے دا پارا لگی یاد دے دا پار رئاء الناس چه سواب خبر کوم پکی کذب کی پیسی ور نکم نزو بکی بیٹھا تارے نشم کولے نچیز پیسی ور کم نبیاو پی کیسا تارے کم اسم زمال سپیکر زال لے دا جماز زال لے شریکوم نو سر دی جماعت لو سپیکر زال لے تو بھی غزل ہے کہ مصرا پہ کہ ما جال لچا دے چ تو کو بھی غزل مصرا ہوئی یا بد دین خلاف خبر ہوگی زما دا درس لو سپیکر زال لے جماعت کی غم غرن ساتم لا یتبون منن ولا اذان نو دو خپل مال برباد کر ينفق ماله رعاء الناس دا پارا دا خودو خلقو تا دا دی حقیقت سو دے دا ایمانی اشتے پا اللہ و پر روز آخر ایمانیات انشتے کوئے نو دا بیند باطل اللہ فمثلو کمثل صفوان دا دا دا دا مال لور کولو مثال دا لگولو مثال پشان دا سخ گٹتے صفوان خوایا گٹا درانا گٹا کانے گٹ کر کے پاگی معمولی خورای اتوک پی سو کری فاصابہو آبل دا دا سن معلومی گی دا دی رسن فاصابہو آبل فترکو صلح گٹ پر خبان معمولی خاورا چا پیدا لکرواندہ اکرادا گٹ بارانو شی خاورا یوسی فترکہو صلح نو پاتی کی پریدی بلکل صاف زترا اگا تخمیم برباد سو لاس برنشو دو پیس بانیم دا کڑاون نا چی کرو اللہ ادایت نکی قوم کافر تا چو کفر کئی ادھا کفر نواپس کی گی نا نو اللہ جبری نواپس کی اختیار وار کرے دے دیکھ ہوئی چی مات ہدایتو کا نو چتے طلب نہ کہ واپس کی کہ نہ چھ ہدایت تا حکم کو زور دین واپس کم لا یا دی توفیق نور گئی مثال د زیاتو لو د ثوابو دا او خلق کو چلا گئی معلوم ہے مثال تضعیف اجور الذين ينفقون اموالهم دی مثال نہ معلوم کی دا ذکر ذکر کریں دے مثال د زیات دو د ثوابو دا او خلق کو چلا گئی معلوم ہے پر رضا دا طلب در رضا دا اللہ وانی و تثبیتا من انفسهم او وجد کلک یقین د خپل نفسونو نای لیک یقین ہے دا اللہ پر عذابانی اور آگے دا پارا لیا دے کم اثار جنہ پشان دا باغ دے امیوی چڑیر پیدا کی بی ربوا پوچت دے چی رسی دیتا باران غٹ باران فآتا تو کلہا ضعفین پیدا کی میوی دو عمرہ دری عمرہ نکون رسی تا غٹ باران فطلن نپر خلون پورا دا فطلن فتکفی فیکفی طلن معمولی پرخا معمولی باران نرے باران او چس دے دے نو یخ دے کنا گرمی کم دا نو کغٹ باران شو خلا خدا کغٹ نو شو پلک باران بانی مگر پیداوار کئی غلو کٹی کمی ہو کی غٹ باران مثال لے دے کلکون دا عقیدے صرف دا اللہ رضا دا رضا کی تا فرق را گئے نیت کی تا معمولی فرق را گئے نو طول نو تن تا پیداوار خو کی خلک بھئی کنا او کئی پاس میں نو پاتی کی اللہ دے دا آگے چکوائے تاسولی دن کے دا اللہ پا مخری مثال بلخی اول اخپل اجر برباد آئی ولی مال د زړه ټوټه دا ورک اول ګراندی نو چې دی ورک نو سه بربادای والی اوس نو بربادا دا سی مثال در کا باغ دی لا ګولې دی بل څه سرمایه دی نشته دی عمر کې هم کمزور شه نور مزدوری شو کوله بچی دی کار قسم نشي یو اسره باغ دی هغه په می او راغه اوس خوشاله چې زما کار په وشو په دغه وخت کې به دی ورو لګي سبا دی علی بیا په خپل نور نشي ګټلې اولاد دی نشي ګټلې څه چل بکې څومره به دی زړه خوږي دا قسم مثال لے تا باغو لگاو انفاق دے ہوکو وی پنم دا اللہ بانی دے میں میو تما بیکای پا قیامت کی جنت کی بچی دی کمزوری دی مانال تا بچی بکار نرا جی تم کمزور ہے شیل تا سا گٹا وٹا نورا نشکول دے دی دا جین او دنے کئی اپا دے باغ بانی دا اللہ دا حساب ورو لگے چدا تا بل پنم بانی ور کر لے یادی پی غریب تان کرے دے یادی پا جماس پل نم لگو لے یادی پا مدسا کی پل نم لی کلے دے چیزا پا کیتے میں وزما خبر دا پا کیتا مشورہ کی ماں بطلب گوائی ہوئی اگر ہوتا سوی دی اور دی پلا گول لے اس با چکے دی دنیا باغ دی اسو دی چال لی دی دی آخرت باغ دی اسو یو سڑے و دولت من دیوبند مدرسے تای چاندہ ورکولا آغا وصر تلور سو کو پینزو سو روپای دیر روی شو دوم رای ورکولا ایما با د مدرسے رکن کوای د شورا رکن بیم مسئلہ علماء اور تمخ کشوا مولانا تانیوی رحمت اللہ علیہ جواندیو گنگوی سے غالباً وفات شو کوو و مسئلہ علماء و مخی اللہ را وی چی پدی تم بانی که شرط خو پریدا و چی پدی تم که چی زبا دا مدرسی پا شورا کی چم اوزو پا که ترائی پیش کم چانده زکار کم دده چانده دده لاسنا چانده چرت وانخ لی چرت وانخ لی دادی اللہ لپار نور کوی مدرسہ ضرورت مدرسستان دا زمان دا مدرسہ دا اللہ دا اللہ پا نم جوڑا شیدا اللہ غواڑی نو چلی بھئی چا اللہ نو غواڑی نو نبی چلی خود دی سڑی چاندہ وپا کتا نخلے نا دا سی سڑی چاندہ دا سی خلق دی دنیا لی دل لے دا سی کسانی دی دی او آغا اصل دیو بندیانو او سرا پاس دا او ازد دیو بندیم خلینے دا جلو تبرگی جوڑا کرے دا ادا ملنگ کچکوری تو جوڑ کرے دا ملنگ چٹ ملنگ کچکور کی شروعو مچے روج پکی مچے روڑے پکی تم وردی ارت بکی جمع کری دا تالیب کنڈال دے ارت بکی پراتی دی او ازا دیو بندیم تا دیو بندی دیو بندیان دیو شرم و شرمی دیری او دیو بندیم کچا پا کچا بانی گردی او سوال لے خیرات تا جمعاتونی کیو دیری که خلقو تا کنزل کئی کل کل خیریاتین جمعاتونی کیو دیشی او بر سر پا جنگ شی ما مکی ایلی تو علی غالی بکیتا دیو بر سر پا جنگ بانی شی او ازا دیو بندیم ولی که دا سوال مدرسه جوڑم پتای فرض گری چی مدرسه جوڑا کا تا پوست بده نکی چی تا مدرسه والی نجوڑولا یا ستا دا لسو تنو دا ساتل و وصر سیدا نتا دو سو والی نساتل چی دا لسو وستی رسی اگر لس ساتا کنا دا خپل دوڑه وستی رسی یا کلیوال پا مینه محبت دوڑه ورکی پا اگر شلط نپال لیکن شلط نپال کنا تا چندو تسی ضرورت تی مدرس دی یو پا کار رازی یو نسا دریس تلور سل نسی ا مدرس پا 200 روپے مومی سبق ویلے شی نہ تو بزر روپے بانے سل نسی بیا گردی مدرسہ بانے بحران دے جامعہ بانے بحران دے ہوئی او با جامعہ قرضدار جامعہ قرضدار نہ کافر تے قرضدار دا تا دارا می توب کڑے دے جامعہ قرضدار دا ایا و دو احدکم دا نمو تمیمانو دا خیر سره تے تم ہفتے چے بین نمو تمیمانو کے بزر کیو تن جنت تلاشی یار اگران چ بزرگ یو لاش شکر دی واسی کی نمبر ہو گٹ بزرگ یو جنت تولے گو تول پو ظلم او غصب مند یالم ابل پا خلقم جدا شان تری خلق چ 100 روپے ور کئی دین تول مر بیز واتی زی راضی ب پمل واسیا ب کئی چای بتی نس کی او تو خے بو تا کئی چیز د مدرسے معاون ما مستقل معاون مستقل وی یعنی ہر کاری پیسے ور کوم 100 روپے ور کوم ایا ودو ہاد کوم اے خوخی یو دتا سنا انتکون لو جنات باغ دی دتا دو کور کجرو اعلی باغ کور کجوری پیو دے پیداواری نہ کیگی معتدل ازم کدنو کورون کیگی کجوری پی کی تم کیگی ابی گلان دی دو نو نای اپزم کبانی نی ورو نو بو کی روانی ای پکی دار قسم میوی نوریوم رسیدل دتا بوڑا والے دتا اولاد جنا سوانا پتہ اس حال کی ورسی باغ دتا تند سلی چ باغ کی ور فاہ ترا قطن باگی دردو دشی شوی دو دردو دردو دا پزان پیر دوکای که دا نپیر دوکای نو اس چکم باغ لگای دا دنیا کی مسجد قیامت تای پری دا آل تا که دن اولاد پکر را دین نورا گٹا وٹا کولی شی کذالک و بیین اللہ اللہ بیان کتا اس تا حکم نقفل خواهی چی سو جو کئی پکی ای ماندارو انفقو انفاق دا طیبو که مثال کی میلیو تخم اعلا نی پیداوار بلکل نکی یا دیر کم کی دا کڑا مناسب نہیں نو پاکو لگوا ایماندارو ورکے پنم دا اللہ دا پاکو آلا آغانا چوئے گٹائی خپل مقصوب نو ورکا دا بل مراستے اغین ورکولشے او خپل ورکول دیر گانے چو خپل گٹائی کری تا آغی کی کڑاو کری دا خپل گٹی نو ورکا مما کسب تم پاکونا منو مما اخرجنا لکم من الارض طیبات اعلا کرشے طیب مقابل حرام ندی پا حلالو کی اعلا ورکا خوارکا سودمن ورکا چه ثواب دی دی روشی او دا غصنم ورکی چه روی باسو منگا تاسو لازمکینا سا حادی خوله دی حادی ندی خوله ما عام دی زکی امام بوہنی پہ پیداوار تو چو انور کتنا میں اختلاف دیتا ابو یوسف ہم قول لیں خمسة اوساق پینزو سٹو تورسی یعنی پا کچو سٹو باندی ناغو اگر کی پیداوار کی اوشر دے کدی پینزو نا کم ہو پی کتنیش مسئلہ اختلافی دا ادو اختلاف دے دینا وطل احوات تی احتیاط پا دے کری چیزا لگ نوم ورکا لگ دے نوم ورکا تینا دیر دے نوم تینا ورکا ولا تیمم الخبیث نیت قدر او نکای دینا معمولی شی چی خاص داغین ورکا وائی معمولی و علا گرد وردی دانی دی میوه دا پیاز دی بلت شی دی گرد وردی خواه لاندی غط وارا دا دینا خودسی ورکا خیر دی خود چی پکیت آغا لاندی گوری آغا اللہ طرف تا تلی منو تنفقون خاص چی دا معمولی نورکا وائی دا شی او نکا شرطا میه تاسو قبل اون کی پک پرد معمولی شی تال در کی سخا پیاز تا اخلی دا شان تا سخا اوگا در کی نتا اخلی سخالو گاندل در کی سخا باتنگن در کی ویدایا سن تیخلی نو پخ پلے ناخلی الا انتو مضو فی لیکن چ نظر کود کے پارے کی سترگی کود کے پا شرم ایا دا دیر مجبورینا یا دا اغا سڑی دا وجن چ دے بخا پشی وای خلی اخلی کناسی ناخلی نو اللہ لولی معمولی شور کائی او بیا پا کتا لانی گوری یقین کہ اللہ دے پورا ستا مالتی ضرورت نشی استایلے شوی دے نو معمولی ولی واخلی الشیطان یعدکم الفقر وسوسہ دے شیطان پہ انفاق باندی مال لگائے سبب دی ضرورت شی بیا بہ چل کئی غم را گئے سے چل بکائی خادی دے باندرا لے سے چل بکائی بیا بہ قرض پور کئی دازن سخو ساتا کار لا شیطان یری تاسو اللہ دے غریب ادلونا خونہ کیتا استاد بے باکے دے پلید کار شمتیا دن نہ گولو اللہ وعدہ کیتا سر دے لوی بخنے دا طرف نہ لوی مہربانی بخن پا آخرت لوی مہربانی پا دنیا دنیا کی اندر کوم دا اللہ منا یعیدکم دو زمانا می جدا اکرلا یعیدکم الفق یخوفکم الفق مزدری وعیدن منم دیم دکی یعیدکم الفق لوز کی تاثرہ یعیدکم مغفرتان مزدری وعدن دی مزدر پہ اختلاف بانی مانا کی اختلاف راغے و قرینہ پہ محل و مقام دی دا شیطان وعدنی شی شیطان دباو دی یرول لی و سوسی دی تلوسی دی از اللہ وعدہ دا اللہ دے واسعون علیم فراخیرہ وستن کے چولا گئے نو وگر کی پو دے پنیتن باندے یعطی الحکمت من یشا ترغیب دے انفاق طرف تا ورکی پو دے دین اللہ چالا چی خوشی دا دین پو سدا دا چی پا دین لگول پکار دی پا دین گتل نا پا دین راخکل نا پا دین وخکل او پا دین ورکول اپا دین لگول دا دا پو دے دین ورکی اللہ پو دے دین چالا چی خوشی ورکول سوک چی ورکی شولا پو دے دین الحکمہ سنت ورکی اللہ پو دے سنت دانشمندی و خیار توب پا دین دا لگولو اچالے چی خوشی ورکی شدل خیران کثیران دیر لوی خیر ورکی شو خیران هم تنوین هم کثیر جری تنوین چلو و ذکر اللہ اولو الباب نسیت ناخلی لیکن نقل من خلق انسیت دائی چی پا دین دا لگولو عقیدہ پیدا کی پا دین دا لگولو مشکو کی دین دا کول حکمہ قرآن ام دے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے رسول اللہ علیہ السلام بیلی خیرکم من تعلم القرآن وعلما تاسو کی اصحابانو کی غور سوک دے چی قرآن زکی قرآن بل تخی قرآن زکی یای بل تخی او سرم روایت تے واو سرم دے خیریت پا تعلیم تعلم و تعلیم دوارو باندی خیریت پا تعلیم زالا پا تعلم زالا الحکمہ ومن جو تل حکمتا فقد اوتیا خیرن کثیران چالا چی ورکرشو علم دا قرآن ورکرشو دل خیر دیر لائی ایدیت الحکمت میں وزی پاول کی لکلی دی من جو تل حکمتا فقد اوتیا خیرن کثیران ایدی کفر تا حکمت ویری دی ایدیت الحکمت کی کفر دی جو دلائی تجازانیش دی حیولا قش دی او بیضاوی کم دا غدا بیضاوی دا کسب علا میوزی فاہو فقیهم دی عالم دی دیر خو قاضی حسین میوزی اگر رد کی دی ذات الحکمت دا غد کفری مسلو رد کی نو استاز سکار کیا مخلص او مخلص استاز دی میوزی دی قول رد کی ادھا ہدایت الحکمت دی کافر دی دار طرف دلداری کی اسیر الدین بھاری پا فلاسفو مناطقو کی بدتر سڑے تیر شدے دا دنیا دا قدم قائل لے دا حیولا قائل لے امنکر دا آخرت تے آدھے ڈل دا آگا شروع کی استاذ ناس تے او تعلیم ہم خوشحالے چھے لوئی مولا دے زمان دا استاذ لوئی کافر دے تو او گورتا دا مسلمان دا عقیدے ردے اوکا دا کافر دا عقیدے ڈلے اوکڑا دا وما یوتا الحکمتا غو دلی لکلے دے یو حرفون الکلمہ موازی حکمت اغلا بوتا تحریف دا کلمات دا اللہ کے لکہ سکولون بانی لکلی دی رب زیدنی علما اطلب العلم ولو بالسین طلب العلم فریضت علی کل مسلم دا پس کلون کارجو لکلی یو حرفون الکلمہ موازی او سمینا منگمنو جو قرآن دا اللہ کتاب دیتا ہوں مانا دی زیلی دراو صدر پیغمبر بیدی چی کئی نصیت با قل منگ خلیر سکنو چلا گو ایتا سدمان ناو نظر تم من نظرین یا مقررو پیدان رای چا مقررو لی چلا گو ام بای اللہ بی پوالی نشتے ظالمان لطو کم دادی مالی ظالمین سوک دے ظالم دلتا مالی ظالمین نشتے اغلا چا تو نراوالی دا غین پس جوڑ سوک کم دادی مال ظالمین نشتے زیادتی کنو کولا چی پا دین دا اللہ نلگی شمان البخلا شمان دل تو ظالم دا دی صورت مسئلے تراو کردو کر نشتے ظالمان اللہ انکار چی دا جہاد کئی نشتے ظالمان اللہ دا انکار ضرورت دا جہاد و جہاد انکو نشتے ظالمان اللہ دا مال نلگ اولو پا ضرورت چی مال نلگی نشتے ظالمان اللہ چی شمتیا کئی من انصار سوک امدادی مدد نشکولے حدیث کی دی وے اللہ بھائی مسلمان تو ہوئی عاجز مسلمان تھا چدے بد شو دتا بوئی کہ او گرد تا سر چا خکری دنیا کی اغزان سر بودا ما تا سفارش ہوکا دے ممک کی شبہ دے آجی سے مال رس روپے را کرے ما سبق و جماعت کی روپے را کرے ما سکر ٹکٹ نو مال روپے را کرے اللہ دے آجی سے روپے را کرے دے آجی سے ایمان شے خونور تور دے نو دتا اللہ بوئی چی بس بودا دے مزان سر بودا تا سر تعاون کرے نو چی شمتیا دے شمی کرے دے مال الظالمین من انصار نو دے دب مددگار سو کی مددگار نشتے سو کلے سفارش کے تندر پی لگی ان تو بدو خیران سری خیرات خو وی خیرات راولے من گدری تنے وی شل تنے گردے خود و کورا گردوائی نو دل با بیاغا سفارش کی قیامت کی با سفارش کی تو خما تیوری شل تنے گردے خو دو کورا گردوائی چاہے ہو خو مسپخین وقو وی چاہے راولائی اگر زال لبیزا واخلا اخکر تا چه جوش پیالا واچوا او گوڑا چه زن سرگوا چه کم دی ضرورت یا تی شواز کا فکرونو کی چه واش مالی ظالمین من انصار مددگار رو نشته دی بیا سوک مدد دی چه سر خندی کرینو سرگندوائی تاسو خیراتونا پا سرگنده اور که فنی مایانو دیر خشده دقا او کپوٹی کئی او وری کئی غریبانانو محتاجان لانو دا بہتر دا تاسو لان دو خبری وکڑی وی سرگن ورکولی خری اپٹ ورکول تا دا پارا بہتر دی مطلب سرین سرگن ورکول خری بلب پہ عمل شروع کی خوستا دا پارا خیر پا پٹ ورکولو کے چریارا نشی شیطان دی دوکنی کی چرتا قبر دی پدر کی پیدا نشی یادا مطلب دی صدقہ وجوبی دا پا سرگن دے ورکا چی نورو ماغ خلقو کی جدا زکاة پیسی دی دا وشر چی نورو تا پکر شی دویم پدے چھ تہمت دن ختم ہی جیدہ سڑا زکاة نور گئی نفلی صدقہ دا دا بہتر ہے چھ پٹی ورکا دکھا پاکی کہ تور تہمت زینشتے چھ سم رو پانا دی ورکنو خیر حتی لا تعلم یمینو ما انفق شمالو پس خلاص ورکی چھ دا پتنی چھ دی چپلاست بانی چپلاست چھ دی سو ورکڑا یا سو ورکڑا چپلاست خود پتا ہے چپلاست زمان لاستے ما تا پتا دنو لاستا پتا دا کنا مطلب مبالغه پا اخفا کی دا اخفا کی مبالغه دا چی پوه پی نشی دا چی پتی ورکا اللہ بتاست گناهونو معاف کی یو کم فرانکم سیادتکم لری بکی اللہ استا سنو پریشان ای الصدقتو تطف او غضب الرب حدیث کی را دی خیرات دا اللہ غصه ختمی الصدق خیرات وی دا گناهونو ختمی خیرات بلایا مصیبتونو ختمی پریشانی بلی رکی اللہ دے دا سچ کو اے تاسو خبردار نظر لتے او نظر تم من نظرین نظر نمراد دا اصطلاحی نظر نہیں نمراد مقرر ولتے نمراد دی قرآن صفت کی وسی ورکا لاس پلاس اکا پزان بانے ایک دیز لکی چدا بور کوم بیا بور کوم نو پزان دی کی خو نو مدحا کی نظر منخ اصطلاحی چی دے پاگے کی دا صفت زینشت دے پیغمبر اسلام ہوئی نظر سرچکی گی نا و اللہ پی دی شم مال دی زلن و باسی جی دی شم مال دی او نظر تم من نظرن اللہ بھی پوئی گی صفت کی ذکر کرے دی مقرر رول لیسا علیک اوداؤم سر للا شیفیا لا اکراہ فی الدین دین کے زور کول نشر نرازی نتابانی لا اکراہ فی الدین لیسا علیک اوداؤم ہدایت زور ہوئے نما بیوچ مسلمان ہوئی ہدایت تروارا زور پر کشتین چلی گی نو پتابانی ہدایت ترال نشرے جی تب ہدایت ترالے اثر طور سے بیا او بجو ربکم واقدار یو اللہ منے نبلتک لیسا علیک ہداہم ان اللہ علی کل شئین قدیر وہو علی کل شئین قدیر ان اللہ علی کل شئین قدیر لیسا علیک ہداہم ستالاس کی اختیار نشتے نشتے ستاسخا ستا پزیم بانے حق ترال اللہ دو چی جہاد دو کی اتی دیتا تیار کے انفاق کی تے دیتا تیار کی ایمان راوی تے دیتا تیار کی دو کفر بی دینے سر توڑ کی تے تیار کی ادا اللہ سر و دین سر جوڑ کی تے دیتا تیار کی استال اس کیندی لیکن اللہ را علیہ سمیتا سو گوخشی سو چلا گوائی تاسو مالنا فلی انفسکم نو دخبل فیدو دو پارا دے نو فیدو دخبل اولی برباد آئی نو بلا گوائی مالونا لیکن پتلب در رضا دا اللہ وجہ اللہ مخد اللہ رضا دا اللہ پختو کی میو کنا وی مخران اولول لے زی خوال را مخرا نوارا وی ما تا دو گوری نو مطلبی سی زمان مراور دی و خفا دی اللہ رب العالمین مخ دو مخ دو پانا دا غد رضا کولو دو پانا دا غد تو رحمتون دا تمخام کولو دو پانا بلا گوائی مال بیزای اون لگای خبر مانا دی انشاء دا مل گوائی لیکن پتلب در رضا دا اللہ مال قیمتی شیره لگوولی گراندی ولی چی لگای نو دا اللہ پر رضا و لگاو کنو چی پکار دی راشی نو ندین و نسادی نیستو نو شی چی بیزای و لگای تا چلو گوائی دا مالنا پورا بدر کولی چی تاسولا تاسر و ظلم و شیلا تظلمون دنیا کی در کولی کی گی دا اللہ دا پارور کی نیت کامل دے اللہ پا دنیا کی دے وزور کی یا آغا سی یا داغی پا شکل بانی برد سی یا تی مصیبت لی پریشانی ری کی او کچری دا او دا آخرت آغا خدا دا جدا اللہ دا پارا دی نیستو نشینو خبر آغا شی زمانگا یا مولی سیب جا یا قصب قول آغا پا منی بانی پا مولی بانی خلق با دانی واقع سی کنا خیراتون خبری بے کولی دا موسمی بیانونو نو خیرات کی باغا دا قصه کولا دا عیسی علیہ السلام زمان را پولو یا جذبه کی باید دا قصه کولا دا سی چه غا بے کر بگی وی آغا دوبی با خلق و جامعی با دولی چرولی بے نقصان بے کو موسی علیہ السلام تا خلق و شکایتو کو عیسی علیہ السلام تا آغا خیره اکڑی اللہ تاوی چه اللہ مار پر مسلط که جمعی کی اے بس خلاص پوشی سبابا نے لاز عیسی علیہ السلام تخل کے ویتاو تخیرے انہوں کو بس ویننن مدرہ دی اللہ وہی نہیں دی وی خدنو مازیگر چکاتو اب یار روان دی رو مور ویدہ سنگا چل لی لاغل ویتا خطارہ خود اندن دلے وینا ویتا پیخ دی پران دا جامعی چی پران سی پاگے کی خامار پروت تے اخلو کی زنزیر دی ویدہ سنگا چل لی لکا خبر ہوایا اغاو مفسوچ شو ویزت لم ما سخه روڑه وی دریدن سره مخواه کلوڑی یو محتاج را گو جو غلم ورکا بل را غلم ورکا بل را غلم ورکا ویزا زنجیرو تا آقا لگی دره خیراتون کوئی که ماران تا زنجیرو نو لگی نو خیراتون لین باو لگی میاش یونی و بیا خیراتونو پا بولی و پا منی باندیم از صدقت و توت فی او غضب الرب اللہ غضب ختمی او رکاوتون ختمی یو فیلیکم نو یو دیدر نکا دی خیراتی روڑه یو دیور که ارے مرگ نہ بچ کو اور معلوم ور کی اللہ او گورا دا خبر اپ کی دا چه پدین یت ور کای چ مال برا کی نو غال لال نو ور کتا او تو سود گئی چه زب لگی ور کم مال بڑی را کی ور کا پنیت در آزاد اللہ روکی کا روکی اللہ ہو نو زب دو تو ہم دانہ چ ساشینی زرغونی کی نظر غونی دا اول پاستشی نرمشی خپل حیثیت ختم کینو بل پیدا کی نو خپل دانی کی دا سی لکا دا تو خم دا دانی سخا کا روکا اکا علب اللہ زرغون کی چه تا لاس کی نیولا ورکڑی می دی راکی با راکی با راکی با نو لاس کی دا سی دانی نیولا سی درکی نا یوفا الیکم وانتم لا تظلمون تا سر و زیاده اونشی چه در نکلشی للفقراء او سی زیو خو ماویلو کنه چه پا زیور که زمکا جوڑو الگواری خیراتون ورکای دیدان محتاجان اللہ غریبانان اللہ خاص بیا سوک چمن کرشی پدیندہ اللہ کی فی سبیل اللہ جہاد دے جہاد رضی جہاد رتلی مال چسور کا ندول اور کا فی سبیل اللہ حاجی روان دے خرط سا کم شو فی سبیل اللہ طالب علم دے فی سبیل اللہ اغل اور کا خرط بو کی پی کتاب بو آخلی قلم بو آخلی صحیح بو پیو آخلی سوچ دا کار روانی صدقہ جاریہ دا دا بزیاتی گی ندے پا بینک کی زیادہ بینک کی دم چی زیاد سے پا تجارت زیادہ دا اللہ سر پا تجارت والنا زیادہ ہے چا اللہ لے اور کہ دا اللہ پا تجارت اوخ سرو فی سبیل اللہ یوان خیدادا دو ملا استطیو نظر بن فرار توان نلری دکر دے دو پزمکا کی دی دنیا دا کار کسو دا پارا زان بن کرے دے محصور دے پدے کی بل کار تندے وزار چراشم مزدوریو کم ابیا بسابقو ام کتاب بو اخلم یا سبهم الجاہل و اغنیا او پاک صاف ستر دسی گردی چی خیال کے پی ناخبر توک ناشنا دا دولت مندو جامع پاک ساکی دی سری کری تو ایدے چی دا راجاز دوی دے ظاہری شکلیم دا سوال دا غریبین دے جوڑ کرن دین دا پارا دے شکل صورتیم خدا سرمایہ دارانو دے اور شکل صورتیم دا بے محتاج دے دا سوال کون کو شکل صورت ندے جوڑ کرن دی سوی دے ورکا دلا دے قسم خلقولا اگر چی پیشاور دے پرتوک شلیزرے دے کمیس دے میاش شکی بخلقو زکاة ورکو منگو رکی الحمدللہ ماری دلی امی دی دا خوری دلی امی دی اگر خلق معلوم بے یحیاء سیر ورکی غمیر سیر ورکی اسماعیل سیر ورکی دا خلق بلار پلیان کی بولارو پینگیری خلق ملیان با پکی ملاوڑو تالیبان کمیس که با روغو آقا با لرکڑا نسلو لے بای اٹولو آر پاتکی که بای پرتو گن غفت لوی پاک بایتا دا لوی پاتکی دا لوی ملا تو بنا خلق کنه که دا لوی ملا دی دا با پکی تیخ و تیری بیری لین که با ولارو پروان با پلین کنو پیسی بای واغست آقا خلق زلیل او آقا زلیل دو دنیا نلارو خوشحالی نلارو سمعلوم نیماتی زلیل دنیا نلارو مور کولا دو خو کسب جوړ کړی دی هغه چاله ورکه چې غواړي نه هغه چاله ورکه چې د علم په کار اخته جهاد په کار اخته دی حج روان دی یعنی په عمل د نیکۍ کې دی هغه چاله ورکه چې په خلو نه غواړي خو په شکل صورت هم نه غواړي ځان نه غریب نه جوړ کړی شلیدلې جامې او خړی پړی دې قسم خلکو له ورکا هغه کسب د سوال نه کړی او بیا مزدورون نه کوي چې یو هفته یا میاش سبق وي او بیا پکی تلا ستر روزی مزدوری کئی مزدوری ناروا نہ دا وہ سبق پہ کوٹا کی ارزان دیتا قید کے چو گئے دیم زور کی میری خلاص کو جو سبق کی مقضائی رہنے شی یا سب ہم الجاہل اغنیا من التعفف ولی مالدار گنی دو جزان بچ کے ولو سوال نہ جو غریبے سرگند ولو سوال نہ جان بچ ساتی دو لے ورکا تعرفهم بسیماهم پہ جنوے پنخوانے نخوانے علامہ سنخوے سالامہ بھائی نہ خبر دائی کہ چوک دے پوٹل کی ناستے خوراک پوری دا جز وچا ڈوڑے پوری ناستے چوک دی چی اگر میوی اخری بازار کی زی میوی راوڑی کواب راوڑی وخی راوڑی دا جز زال لخپلی اگر ساڑی نوڑی تا وچی تا ناستے چوک دی چی اگر پلارے موٹر کی قدم پا قدم بانی زی خیر جی کو زی دا جز پیادر آنے منزل تزان رسی سرد دقینا چیز سوال نخب کی تنشتے محنت تا بسی ماں پا نخب پیجنے پدے پیجنش قلم اجس سخنشتے دے کاپی اجس سخنشتے کتاب سخنشتے دبل کتاب کی گوری درانا انتظام سخنشتے لاتین سخنشتے دے دیوانشتے دے دا سے خلق سبق ویلے دے چہ دا کتاب دا کتو اد یادور دا شپے انتظام بے نو یو دکان کی برانا کی دا لوائی پو دکان کی و حمام کی اب الار بار با الارو کتاب بے غیت اخبار کوت اغیت بے خبر کتاب کوت دا سے خلق تیر شوئے دا چې خلک تیر شوی چې څوکیدار ته ته څو څوکیداری کوي وی زه په روپۍ باندې وی زه روپۍ ته داغو نه ځان لاخلا زه به ستا په دې ناستیم دې ډیوې ته به کتاب ګورم ستا په دې به څوکۍ زه کوم روپۍ ته ځان لاخلا زه ته ودشه تعرفهم بسیماهم پېژنه به په نخه باندې په نخه به پېژنې جامې پاکې دي ته به ویده راجاز دوی دي خو چې ګورې بله راځي هغه لنګ وولی دی لګیا دی جامې انځلي دي انځي یا جامې انځلي دي ناستې ته پو بشو چه بلا جامعی نشته ده بی سیما هم پا نخبانی علامه بانی تعریف هم بی سیما هم پا ندل ورکده مال ده حق دار داده نگوائی ده خلقونه چه شه هم لا يسألون الناس نوائی دا خلقونا بالکل الحافا پتاوی دوتنا لحاو برستنی چوی کانا چتاو شی پتاوی دوتنا راکا جی شیب اگر بل طرف تو دید بلغا جی شیب راکا خدای ربانی دمرا احسان کرے مالا برخ راکا مال راکا لا يسألون الناس مانا سو مینت نکلی زیاد نہ زیاد پر ضرورت پر کی دمرا ہوئی دا جامع مختاج کتو کرا سا تعاون کو لشی د کتاب محتاج ہم کو سوک تعاون کرے شی د روڑے محتاج ہم جتن کو سوک روڑے را کرے دا اوے کو چا تعاون کرے ہے کنے جی دانی چالم شتا روڑے د لو دروازو خواندانو الی خانانو ملکانو ولنگانو رکی ولاندی ہرا ک یو تو ورو نسی ور کی کی تیری کی کا غبر تر دی اجی شی اجی صاحب کی کنے وا چو دی کہ اللہ پر عذاب باندی لا یسالون الناس الحافا غوارینا اكو غوارینو پ مجبورے بانی صرف واڑی قدر نو تاویگی تن خلو ناچی پر ذول نجوڑی الحافا ملتحفین بین ناس سوال بلکل نکی قید و مقاید دوار منفی دی یا قید نشتر مقاید شتے معنی که کئی نو صرف در ضرورت خبرو کی دغش محتاجم وما تنفقو من خیر فا ان اللہ بی علیم مخیرہ دی تلم لارکی والا کلارو لا سونس امازان سر بوزے من کینو گاڑی کی چکینو اے بابا جی اللہ دل دی صدر کر لیا اللہ جی تعالی وہ بول موٹر مرا کہ مالا پکے تے صبر ہارا کلا میں کجے گزر کجے کجے ور کج میکو کہ میں دے دیو اخنے تو دمرا چالا کہ دمرا جو سوال کہتا دمرا پ چلا پ منافقے بانی تے کہ غٹ سی کافر تب بیا سی بابا جی اللہ دی صدر کر لیا اللہ جی تعالی بول موٹر در کہ مالا پکے ترا کہ در 2000 روپے لسلو الناس الحافن نوائد خلقنا لیکن پا مجبوری الحافن پتاوی دلوتنا تعریفهم نو پیجنی بھائی ان اللہ بی آلیم تو چلو گوئی تاسو اللہ دے پاگی بین دیر خفوا دا اصل حق دارانو نخی داو خودری یو دا احصورو فی سبیل اللہ دیم لا استطیعون ضربن فی الارض دیم یحصبهم الجاہل واغنیا سلورم من التعفو پینزم تعریفهم بی سیمان شپگم لا اسألون الناس الحافا دا نخی چپ کے توی نو مالا غلا ورکا پلکون ورکا پکرورون ورکا پاربون ورکا پیاو ذل باندی جگہ پزیو لگی او استاد پار تو خود گوڑشی او چدا زینو نو بے احتیاط کانو اگا خلق کی لگی مالو نائی دشپی او دروازی مانا چکم وقت ضرورت تو دشپی ضرورت تی دشپی لگی دروز دروز چی دروزی لگی پا پتا ضرورت تی پا پتا بسرگن دا سرن و علانیتان سرن دا لیل سرو لگا د شپی یعنی پا پتا مانی و نهارن علانیتن خواب دور دی اجری رب سخی نبی چی ربی نبغم جنشی احمل بی زد شیطان کار داده زن مالو لگوی دیرا طولی جایز و نجایز نگوی سودی معاملی که حرام و طریقو بانی را گتی اغطو چی خرو مالونا ینفقونا یا کلونا موالا اموالا یا کلونا ربا چی خوری اخلی حرام مال دو بن پاسی لکه چپ لیکن لکه چپاسی آتو چپاگل کرے شیطان در سے دلون ہوتا قیامت کی دے چپاسی سودی مال دا حرام سر با پدو باندے چی دے پاسی غرزی گی و پاسی غرزی گی و تب اوچی بان چا تا غوٹا را اللہ پیریان پی چرتا را گلی خلوب کی وزگون را گلی دادا دا غا عمل دا تا متشکل شو عمل دا تا دا سزا پا شکل بانی موصوب تصور شو سزا غرا روان دا غی تمہید دی یا دنیا کی حالت دا دے سودی سڑے حرام خور دے چی پاسی سار نو دے بلا کدلی ونو گوری چی چوک برا زی اوٹل والا با گوری چی چوک برا زی اوٹل تا اوٹل تا سوکران نغلالا دکاندار بس انکی چی چوک رای چی سر دغالی علال کما کما یا تخبطو شیطان من المس دا ولی کئی دا پا دے وجبان دے چی ویلی دو انما بیو مثل ربا بیا پا حکم کی پشانت در ربا دا سود بیا سرے دا گٹھے دا پارا کئی اور ربا کیوں گٹھا دا تاوان پکی تا نہیں نو چکمہ کے گٹھا مشکوکا دا مزنون دا غیتا رواو ہے اور چکمہ کے گٹھا یقینی دا غیتا تا سنا رواو ہے عجیبا خلق کیا تا سن چاہتا پرس کو ربا والی مانا دا کسا قصہ و کسا جواری و کسا بلائیوی دا حرمت وجہ دا دا شریعت کی ہر اغا عقد جائز دے چا اغا عقد کی فائدہ نقصان دوڑ طرف تئی فائدہ نقصان دوڑ طرف تئی محتملی موجودی پبائے کے کزت شے دلس روپو پنہ خرصوم نو تاوان دے کنا لیکن زما پاگی کیوں گٹا دا پس گٹا دا چھے کدنن نا پاتو سنو سبا پاتا بانی بیا نخرچی نو گٹا میں اکڑا تخو میرا ٹین کنا سو سبا کیتا برا دا چھے سبا نو مال رازی نو نرخ نو مرزانی گی نو ما پا خپل سرمایہ کی روپے قدر تاوانو کو خونہ میرا ٹین کردی او کزی پا دی نهور نکم نو دا لس والا تاوانی کی نو گٹا اس وکنا اضافی گٹا دا دا غستون کی مثلا دا روپے شو پا دری واغس تاوان دے تاوان ندے گٹا پا کی دا دا غشے کدے پا دری وان نکلی نو پا بل دکان کی پا پینزن مومی یا کدے پا دری اس وان نکلی نو سبای پا لس بانی بیانی شو پیدا کولی با بنی نو دا دا فائدہ اس وکنا یا با لوی گردی دو پسی منگوری نبراغو نزدی بیامون نو دا دا پا کنو فائدہ خو فائدہ جہات مختلف دی نو کم سودا کی چی منفعات و مضرت مشترک دی پا مین دا غصون کی دور کون کی کی ابیاب ایجاب و قبول انترازین یی دا قد جائز دی فساد پا کی بلت وجہ نی او چی کم کی منفعات مضرت متیقن یو طرف تا دی اغا قد جائز ندی ربا کی امداد کنا چی ربا کی فائدہ یقینی دی یو طرف دا ازیان یقینی پا بل طرف دی اگر کی پی رضا ام دی خود دے لیوانے دے رضا بانی پر تاوان رضا دے اللہ ویزو پی نیم رضا دا عقد منہ کئی زینا چی کئی رضای کی نا رضای پی کی رضا جی دوارا طرف تا کنا خود اللہ وی ناروازی زو پی نارضایم سودی معاملہ چی دا شریعت دا قانون نخلافی کاغا دغه سودی دا مون چو سود جو اکنا فاسد بائی نو دیوانے که متعاقدین فریقین رضا امشی خود اللہ پی رضا ندی اتن پی کی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون تاسو پر نقصان فائدہ نہ پی گئی اڑو کے اسکوارٹ راخلی خلی لی اڑی اگر پہ رضا دے پلار موری پری دی نہیں پری دی بولے اگر نپی کے پر نقصان میں پر فل مذرت پانے دغ سے حقت کی دا آدم جواز وجہ یو دادا دے میں پہ دادا کہ سود مل کی شروع شی نہ تیار خوری شروع شی مزدوری نوکری محنت کڑاو ختم شی اگر تیار اتنا سے وہ راضی وز بلوی نہ بزس کم نو پا تیار خوری عدد شی چی یو عدد شو نو بل شروع کی نو بل شروع کی نو بل شروع کی نو تیار خوری شروع شی او کار دا عالم او دا علاقه اگه برباس شی فساد پکی تر شی اللہ تا تیار خوری نزولتیا خوخنده پا دین کی دقی وجه نزولتیا نو خوخی نبی علیہ السلام با پیاده گردیده کلخ پیابلا کل با سرطور سر گردیده داولی چی نزولتیا ختم شی پیابلا گردیدو عدد پیدا شی شاہ اسماعیل لکی رحمہ اللہ تعالی القول الصریح کہ سب اللہ فی احکام المیت والذریح وہ مولا لکل کل بھی پٹکی گردی دل پکار دی پیابلو لگردی دل پکار دی یواز اسپین زڑو کی گردون نو چی اسپین ابا تا گردی نکل دی خل زڑو کی واغون دی پکار دی چی خپل کار پا خپلو کی گیڑے پیٹے پر مکے پا خپلو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سودا واغ سبازار کی خادم سره دې ورا کا جزې دل واخلم یې ما سامان زما دې دې ورو حق دان ته ولي اخي دې په خپل اورم عثمان سے خشاک را ولرګي تله دې خپل پټی تا ګړې راغستې دې غړ ګړې تړلې په بازار را غسبل لار شه په بازار را خلق وکي وي خلو للامير خلو الطريقه للامير امیر سے را روان دې خليفه ګړې وسخه دې لا خوشي کړ کنه خوګ بشي خلک بری پوچ خپل پټه په خپل اورا ناس کواتا دا سینه چه توی پا توی باندی او پا ایلا دا پا کٹ که پا رد آوختو دا که بریخون آوری وی پا کٹ که پا رد آوختم املا که می بریخ آوخته ده تا دا سپه دی تا ناس پیخ ده چه دا مالک توکی خون کی گنا نتا آقا هم نشه کوله کٹ که پا رد آوختو باندی از الان دی وقت غدی بیستاری پرتی ولی تلی بانی چه که نمان رزو خوگی گمو نتا با تلی پروت نی بیا ادا منی چی حیات دنیاویہ بردخیہ جسدیہ دے دوستان منی کنا دو نمبری دیو بندان حیات دنیاویہ جسدیہ عنصریہ نو دلتا پا لسو گدیلو بانی کینی نشی ٹنگی دے ایزو خو یہ گم آل تا با دی گدیلے دکم زی دلتا زان عدد کو پا تلی چال تا پا تلی باندی عددی دا علم پوزیشن مستقل چی دے با پا دی پی جنگی کی گی چی دے با توی پا توی نازوی بی از کار بنا کی دکان تو بنی دی اجری تو بنی دی بازار تو بنی دی خبری بچا سرنے کے خان دی بانا اکا خان دلی نخلی تو والا اس نتیجی طاقی ترگن دنی سی داوی دی ملا کار دی ملا سفر شخص سوچ پا خاندہ کی چانو لی دلی پیغمبر خان دل خلق کو بخندہ کی دی دے دے استا مولا دم روزبر دے چی بخندہ کی چند دے دے دا ازبر گئی نخدو آخر سڑے پدی دے چی دے چا پکار کی کار نساتی دقا جزو نخستوی توب نخدا کنا چی دے چا پکار کی کار نساتی خزی سر خدا دے و سوری سر سرے دے این سرے انسا مشکل لے پار طرف برابر دے دا بیزتی کئی دے مولا سبک کئی ہوئی اثرہ دا اگنا پی خوش آلی گی و استاد زمانگ مور پلار دے ما تے استاد زمانگ مور پلار دے ما پلار دے ایمان مور دے نایما خپا شو بے خپا کی گئو لی خپا کی گئو تاو نیش دے زمان پلاری خطو سارا مور پلار کیا زمان نزا نایما دوالا نشب قبلو دا یو قبلو پلار دے پا پل سپات مولی پیگی چی دا سپات تا شیر چا تا دالی پا باید نیا تولن چی ما تا زیاد ترا کی نرواده کنه صورتی روم کی رایز خدا بندلگه باید اما کرده ما تایتو مر ربان لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله اللہ سخزیاتنا شوله صرف دنیا و دنیا دی اکرلا یا گنانگار یا پی فیده نیشته دی نو حکم دی دی اکو اللہ دین اکلون ربا چه کم کی فیده نقصان دوال طرف تا متصور دی نو اگه عقل جایز دی چه بلا وجه پکی دی فساد نی کم کی فائدہ یو طرف تے یقینی زیان بل طرف تے یقینی آغا عقد اگر که خلقی پر عذابانی کئی پا مینہ پا شوق بلکی پا مینہ تے کئی شریعت ناروا کرے دے جوارین دغ قسم دا جوارے کی جوارگر پاسان گٹھلو تا تیاری تانا سجدہ طول بمال رازی نو کددر طول رانشن آغا بل لطول لاشن طول دتر آغے نو آغا تاوانی طول آغا تلال نو دے یو طرف تاوانی پادشو داشند بیما داشند شرطونا لازرائی معما شکلنا دوڑے چ اخبارونو کی راضی ریڈیو ٹی وی کیوں کی اور داغے پہ حل بانے پیسے اور گئی دا ٹول د سود د قسم